दे, खुद में मुझे तू उतर जाने दे। रुक जा जरा, बाकी है राह, खुद को मुझे तू समझाने दे। तेरी नाज से लगता है डर, ये रात न जाए गुजर। रोको न यूं आसान दे, खुद में मुझे तू उतर जाने दे। भीगा तन मन बारिशों में आग सा जलता है, तेरे दिल में देख के मुझे जाने क्या चलता है। तेरे लब पे अपने लब से नाम उल्फत लिख दूं, अपने दिल पे नाम तेरा मैं मोहब्बत लिख दूं। ऐसी बातें न मुझसे तो कर, ये रात न जाए गुजर। दे खुद में मुझे तू उतर जाने दे, खुद में मुझे तू उतर जाने दे।